Radionawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Obchody święta 3 maja w dobie epidemii. Prezydent w orędziu mówił o szczególnym czasie i potrzebie jedności. Polacy badają wpływ szczepionki przeciwko gruźlicy na przebieg zakażeń koronawirusem. Jutro w Niemczech, a w innych krajach na jesieni ukaże się biografia emerytowanego papieża Benedykta XVI. Myśl o Konstytucji 3 maja towarzyszy Polakom w szczególnym czasie, gdy nasz kraj zmaga się z nieznanym od dawna zagrożeniem – epidemią. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda w orędziu skierowanym do Polaków w Święto Narodowe 3 maja. Podkreślił potrzebę stabilności, bezpieczeństwa i współpracy. Zaapelował także o wspólne wysiłki w kolejnych dniach. By to osiągnąć, musimy dalej działać razem. Potrzebujemy jedności i współpracy, a nie wrogości i konfliktu. Musimy razem patrzeć na wspólne dobro, a nie kierować się partykularnymi interesami. Potrzebujemy ładu i porządku, a nie destabilizacji i kłótni. Potrzebujemy zaufania i solidarności, a przede wszystkim współpracy. Z powodu epidemii w tym roku orędzie prezydenta zastąpiło zwyczajowe przemówienie wygłaszane przez głowę państwa na Placu Zamkowym w Warszawie. Rozpoczęły się ogólnopolskie badania dotyczące wpływu szczepień przeciwko gruźlicy na zakażenia koronawirusem. W 5 ośrodkach w kraju przebadanych zostanie 1000 pracowników służby zdrowia, wyjaśnia dr Hanna Czajka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwsi naukowcy amerykańscy opublikowali, to jest bardzo świeża publikacja, bo to jest z marca tego roku, że istnieje pewna zależność w zapadalności, w zgonach między krajami, które szczepią i nie szczepią przeciw gruźlicy. Ale również zaatakowano tą hipotezę, twierdząc, że są inne czynniki, które powodują, że jedne kraje mają taką, a nie inną zapadalność. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie nadal stosowana jest szczepionka przeciwko gruźlicy. Jest ona produkowana w Lublinie. W naszym kraju jest prawie 13 700 potwierdzonych przypadków koronawirusa. 678 osób zmarło. Wyleczono 3945 chorych. Zakażenie wykryto m.in. u 36 osób w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym Niebieski Parasol w Chojnowie. To 26 podopiecznych oraz 10 osób z personelu. Do tej pory znane są wyniki badań 50 osób z tego ośrodka. Wymazy pobierane są od kolejnych 80. Opady deszczu nie rozwiążą suszy w Polsce. Potrzebny jest system retencyjny, który pozwoli zatrzymywać wodę w większych ilościach. Tak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Paweł Rowiński, hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Zaznaczył, że ważne jest wykształcenie w społeczeństwie nawyków oszczędzania wody. Z problemami suszy trzeba walczyć na kilku płaszczyznach. Jedno to jest właściwe gospodarowanie wodą, tą, którą mamy, a nie mamy jej zbyt wiele. Wymaga to specjalnych rozwiązań gospodarczych. My musimy się nauczyć zatrzymywać wodę, czyli to, co się działo, szczególnie po wojnie, kiedy meliorowaliśmy bardzo dużo, kiedy odprowadzaliśmy bardzo dużo wody, tak żeby ona spływała i nie zostawała w tym terenie, w którym musi być. To teraz musimy się nauczyć procesów odwrotnych. Profesor ostrzegł, że bez odpowiednich działań sytuacja nie poprawi się w następnych latach, a wody w Polsce będzie ubywać. Jutro w Niemczech ma ukazać się 1000-stronicowa biografia Benedykta XVI. Włoskie media przytaczają dziś fragmenty wywiadu z papieżem seniorem przeprowadzonego przed 2 laty. Ten wywiad jest częścią książki. Biografia pod tytułem Życie jest dziełem zaprzyjaźnionego z Benedyktem XVI niemieckiego dziennikarza Petera Sewalda. Ma się ukazać jutro w Niemczech, a na jesień zapowiedziano wydania w języku włoskim i angielskim. Fragmenty wywiadu z Benedyktem XVI przytaczają dziś włoskie media. Papież senior powiedział m.in., że 100 lat temu małżeństwa homoseksualne uważano by za absurd, natomiast współczesne społeczeństwo ekskomunikuje wszystkich, którzy są im przeciwni. To samo, stwierdził Benedykt XVI, dotyczy aborcji i tworzenia ludzi w laboratorium. Dodał, że to wyraz duchowej potęgi antychrysta, której ludzie się boją. Dlatego potrzebują wsparcia modlitw Kościoła powszechnego, by się jej przeciwstawić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Trójce czas na sport. i Tomasz Gorazdowski. Jeszcze się nie zaczęło, a już się zaczęło. Kazimierz Moskal nie jest już trenerem piłkarzy ŁKS-u, choć poinformowano, że 53-letni trener sam zrezygnował z pracy. Moskal prowadził ŁKS od czerwca 2018 roku, awansował z nim do ekstraklasy. Paweł Golański, były zawodnik ŁKS-u i reprezentacji, tak komentuje odejście trenera. Wszyscy w łódzkim klubie sportowym mówili o tym, że trener ma bardzo mocną pozycję, niezależnie od tego, jaki poziom sportowy jest na boisku. Natomiast no, rzeczywistość napisała inny scenariusz. Dla mnie zastanawiające, a co do nowego trenera, rzeczywiście gdzieś w kuluarach mówi się o trenerze stawowym, a więc tutaj dyrektor sportowy Krzysiek Przytuła bardzo dobrze z trenerem stawowym się znają, bo wcześniej był zawodnikiem, razem pracowali na ławce trenerskiej, a więc na pewno gdzieś tam filozofia gry w obecnym czasie jest zbliżona do tego, co wcześniej prezentowały zespoły prowadzone przez trenera stawowego. Piłkarze od jutra wracają na boiska do treningu, oczywiście stosując się do wytycznych. Od poniedziałku nie tylko oni, ale również na przykład amatorzy będą mogli grać w tenisa, a zawodowi gracze wznowić profesjonalne treningi na kortach. To pierwszy etap otwierania sportu, a od tego jak pójdzie będą zależały dalsze kroki. Przygotowaliśmy szczegółowe procedury dla wszystkich graczy i właścicieli obiektów. Ich bezwzględne wdrażanie i przestrzeganie umożliwi stopniowy powrót do normalności, powiedział prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński. Z możliwości ruszenia się w końcu z domu cieszy się kierowca rajdowy, legenda rajdów Krzysztof Hołowczyc. Początki były bardzo trudne, bo wiadomo, że nagle chyba lęk nawet mogę powiedzieć, który wszystkich opanował i tak dla wszystkich trochę jak statko zapędzono do domów. No trzeba się dostosowywać, trzeba było w tym okresie przynajmniej też dawać jakiś dobry przykład, że zostajemy w domu. No ale później stopniowo, kroczek po kroczku. 4 maja rusza możliwość no, jakichś treningów już tego sportu wyczynowego, także no wierzę, że jednak nie skończy się to jakąś taką historią tragiczną, myślę także o gospodarce, tylko że będziemy po prostu robili swoje rzeczy jak dawniej. Tak mówił Krzysztof Hołowczyc na czacie na facebookowych stronach rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Od dziś wiadomo, że w najbliższym czasie nie dojdzie do bardzo oczekiwanego pojedynku pomiędzy Tysonem Furym i Anthony Joshua. Ten pojedynek szczególnie w Anglii, ale i na całym świecie wzbudziłby wielkie zainteresowanie, ale na razie go nie będzie, bo Joshua musi według przepisów walczyć z Bułgarem Pulewem. Chciał go spłacić, ale się nie udało. Bułgar oświadczył dziś, że chce walczyć i znokautować Joshua. W tej sytuacji zastanawianie się, czy Deontay Wilder przyjąłby propozycję spłacenia go przez Tysona Furego, nie ma już sensu. O sporcie w Trójce znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, w górach śnieg, nad ranem na południu mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni, tylko w kotlinach górskich przy gruncie minus 3. Jutro w Koszalinie 12 stopni, w Olsztynie 15, w Warszawie i Rzeszowie 16, a we Wrocławiu 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład nacienia, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa na herbatkę z mistrzem Wojciechem Karolakiem i starszymi panami. A jak zrobić herbatę, powiedział nam, napisał nam właściwie nasz stały słuchacz z Gorzowa, pan Leszek. Parzymy esencję, dwie łyżeczki na szklaneczkę i zalewamy w dzbanuszku tak, aby liście wchłonęły wodę. I po 5-6 lub po 12-15 minutach jest gotowa. I wlewamy do szklaneczki według naszego smaku, dolewamy później gorącą wodę. Dziękujemy za ten przepis, zatem zapraszamy na herbatkę. Michał Jakubik, Magda Czaska i Hirek Wrona. Ponownie zapraszamy na kolejną godzinę z Trójką. Witam, u nas w domu robi się pizzę. Dzieci wzięły się za robotę w tę deszczową niedzielę. Wygląda smacznie. Pozdrawiamy z Zaolzia, z Trzcińca. Roman wraz z rodziną. I dopisek. Odeslano z mego telefonu. Robię sobie wątróbkę sotę na podwieczorek. Pozdrawiam, Mati z Mielca. A u nas dziś na deser placek z rabarbarem. Jeszcze ciepły, pycha, rychu z okonka. Dzisiaj na deser tort kawowo-orzechowy z masą z gorzkiej czekolady i wiśniami. Do popołudniowej kawy pyszny, bo zrobiony z miłością. Dominika.

za złoto. Biskup miał dwie ulubione dyscypliny sportowe. Był świetnym pływakiem i kursorem, o czym mówi właśnie jeden z wersów tej zagadki, czyli biegaczem. Co do pływania, sam pisze w swoich pamiętnikach, że umiejętność pływania od dzieciństwa i dla ochędustwa, i dla zdrowia, i dla przypadków w wielu okazjach bardzo mi była przydatna. No i opowiada o tym, jak nie jeden raz na środku wili z czółnem wywróconym i w ubiorze dopływał do brzegu. Innym razem kilku ludzi wyratował z innej rzeki, z Niemna. Tonący rzucił się wtedy w ubraniu, dopłynął i jeszcze ich do brzegu dotransportował. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę i jego wyczyny sportowe, to w pamięci współczesnych, także literackiej i to z czasów, które nas interesują, zachowała się ciekawa anegdota. Jest lato 1788 roku, wieczór, gdy biskup inflancki, senator Sejmu Wielkiego, poszedł w zakład z duchownym protestanckim L'Abbé du Front o to, kto wygra bieg dookoła Ogrodu Saskiego. Kosakowski ma wtedy 50 lat, no i nasz sportowiec wystąpił w stroju biskupim, podciągnął sutannę i ruszył do przodu tak dzielnie, donosili obserwatorzy, że mu o mało wiatr nie zerwał krzyża z oświeconych ramion. No i takie było zwycięstwo Kościoła katolickiego nad protestanckim. Przywołany wcześniej Michał Kochanowski to poseł sandomierski na Sejm Wielki, o którym zresztą także jedna z anegdot Sejmu Wielkiego mówi: cnotliwym idąc torem. Kochanowski ma w swojej biografii z czasów szkoły rycerskiej także epizod pływacki. O tym, że kąpiel nad Wisłą, nieco poniżej Pałacu Kazimierzowskiego, stanowiła element rekreacji kadetów, wiemy dzięki tragicznemu wypadkowi, który tam się właśnie wówczas wydarzył. Podług zwyczaju brygada kadetów pod opieką brygadiera Carnot, Francuza i właśnie podbrygadiera Kochanowskiego ruszyła nad Wisłę, by jak zwykle w wyznaczonych miejscach pływać. Ale tym razem może to wiry, może nieuwaga sprawiły, że trzech kadetów się utopiło. Kilku jednak się uratowało. Z opisu wynika, że większość z kadetów, zwłaszcza ci starsi, potrafili bardzo dobrze pływać. I zawsze kojarzyliśmy dawne sporty z szermierką przede wszystkim, no, z jazdą konną oczywiście. No ale okazuje się, że nasi przodkowie zajmowali się też innymi sportami. To ci niespodzianka, nie wiedziałem. A jak zachowywali się na sali obrad? Czy ówczesny Sejm bardzo różnił się od tego współczesnego, to też dziś sprawdzimy. Ale wcześniej, bo mniej więcej za 20 minut, trener psów Łukasz Wacławski opowie, jakie psy wówczas były w naszych domach. Jeżeli chcą się Państwo podzielić swoimi uwagami na temat audycji, deserów, przepisów kulinarnych, zapraszam hirek.wrona@polskieradio.pl. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię. Zimny maj, koty śpią.

Z królewskich listów wynika na przykład, że chciał choćby oszczędzać mu długich podróży pod opieką kogoś innego niż sam król. Jak możemy się spodziewać, Kiopek odwdzięczał się królowi swoim pełnym przywiązaniem i domyślamy się, że godnie sprawował urząd pierwszorzędnego królewskiego psa. Kiopek został nawet bohaterem jednego z wierszy Stanisława Trębeckiego, wieloletniego sekretarza i szambelana króla. Poeta nazwał w nim pieska szpicem faworytnym jego królewskiej mości i pisał o nim m.in. tak. Ten zawsze strzegąc stóp swego pana, żywot dać przy nich gotowy, albo służy najwierniej, o nic nie prosi. Ładne, prawda? A skąd nasz drogi król wytrzasnął takie imię dla psa? Otóż Kiopek pochodziło zapewne od tureckiego kopek, oznaczającego po prostu pies. Generalnie na dworach panowała wtedy moda na nadawanie psom orientalnych i często dość wyszukanych imion. Na przykład piesek Izabeli Czartoryskiej wabił się Mafti, co jest arabską nazwą prawnika i teologa. Po polskich dworach biegały też w owym czasie psiaki o imionach takich jak Greix, Sybilla, Neptun, Pluton, Dunaj, Wisła, choć zdarzały się imiona bardziej pieszczotliwe, na przykład Finka, Miluś, Czarnuś, Wiernuś czy Bielik. Nieduże psiaki o mniej królewskim, a bardziej podwórkowym żywocie często otrzymywały imiona od barwy sierści, na przykład Burek, Kruczek, całkiem często zdarzał się też Łysek, Bosek, Kurta albo i Mucha. O ówcześnie żyjących psach najwięcej dowiadujemy się jednak z zachowanych manuskryptów na temat łowiectwa. Polowania z psami były wtedy jedną z ulubionych aktywności nie tylko na najbogatszych dworach, ale i wśród szlachty. Nie jeden szlachcic zanadto rozsmakowany w łowiectwie stracił cały majątek, gdy idąc zgodnie ze staropolskim zastaw się, a postaw się, cały rok utrzymywał wymaganą na polowaniach obsługę ludzi, jak i sfory psów. A warto wiedzieć, że nawet małe łowiectwo szlacheckie, cytując historyczne podania, wymagało posiadania co najmniej 8 koni, 3 myśliwców, 3 szczwaczy, 4 psiarzy, 4 chłopców i 15 sfor ogarów. Więc kiedy taki szlachcic chciał w towarzystwie błyszczeć, a zapewne chciał, bo to przecież polski szlachcic, właśnie tak liczną załogę musiał mieć gotową na każde polowanie, a to kosztowało niemało. Swoją własną piękną historię piszą również same imiona psów pracujących. Istniały pod tym względem i w czasach trzeciomajowej konstytucji obyczaje, których żaden szlachcic nie odważyłby się złamać. Nikt nie nazwałby harta imieniem właściwym wyżłowi, czy odwrotnie. I tak wyżły, czy jak to wtedy mówiono, legawce, służące głównie polowaniom na ptactwo i czasem na zające, nazywano często od nas ptaków, na przykład bekas albo słomka. Ogary, czyli psy gończe do tropienia saren, jeleni czy dzików, nosiły bardzo ciekawe i oddające ich hałaśliwą rolę w nagonce imiona, takie jak cymbał albo grzmilas. Harty, które ścigać miały zwierzynę na otwartym polu, wołano przecudnymi imionami, nie tylko tymi, które doskonale znamy z literatury, takie jak kusy i soku, ale były wśród nich dzitka, lotka i fantastycznie brzmiące capaj, łapaj albo doskocz. Ówczesne psy nie tylko polowały lub dumnie towarzyszyły dworzanom, ale i strzegły odważnie posiadłości. Psy stróżujące, z reguły duże i silne mieszańce, określano wtedy ogólnie mianem Brytanów, a ich imiona świetnie opisywały ich rolę. Oto przez szlacheckie czy dworskie ogrodzenie oczekiwał więc wtedy zbłąkanego przybysza ostroząb, ścinaj, załeb, obal, połóż albo rozbój. Strach się bać. A może zainspirujemy się tymi pięknymi staropolskimi imionami? Z dużą pewnością możemy założyć, że protoplaści dzisiejszych pięknych polskich ras, które wtedy przecież już się rozwijały, takich jak ogar polski, hart polski czy owczarek podhalański, wiodły i w czasach Konstytucji 3 maja życie aktywne, zgodne z powierzoną im rolą i pracowały ciężko. Dbano też o nie należycie i trenowano, gdyż były bardzo ważnymi i cenionymi kompanami w codziennych zmaganiach. Drodzy Państwo, dbajmy i my o nasze psiaki. Nieważne, rasowe czy kundelki, duże czy małe, każdy z nich oprócz pełnej miski potrzebuje naszej aktywnej obecności. Wykorzystajmy tę majową okazję, by pokazać naszemu psu, że jest dla nas naprawdę ważny. Do zobaczenia na psich ścieżkach. Do zobaczenia, panie Łukaszu. Czy ktoś z Państwa ma psa o tak oryginalnym imieniu jak w czasach Konstytucji? Czekam na maile hirek.wrona@polskieradio.pl. No tak, ponieważ mój jest oryginalnym Walijczykiem, czyli pieskiem pochodzącym z Wysp Brytyjskich, zatem no, ma na imię Harry. You, I regret. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z trójką. A u nas był dziś tort zrobiony z okazji pierwszych urodzin naszego syna Juliusza, Ewa i Tomek z Warszawy. Zdrówka dla Julka i oczywiście dla Państwa, Pani Ewo i Panie Tomku. Dzień dobry, panie redaktorze. Uprzejmie donoszę, że jesteśmy na nasłuchu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy trójki. Kaczyniaki z Olsztyna. Pięknie śpiewa Justyna Styczkowska, jeszcze wróci. Panie Hirku, razem z mężem przygarnęliśmy mieszańca, który miał trafić do schroniska na znak ratunku z opresji. Nosi wdzięczne imię Kryzys. Dzień dobry. Mamy psa ogara polskiego Tytusa, ale właśnie został przemianowany na cymbała dzbana. A nasz pies zwie się Ułan. Pozdrawiamy z Pruszcza Gdańskiego.

Państwo zadają pytanie. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Na pierwszy ogień gorący temat świadczeń na dzieci, znanych jako 500+. Czekamy na pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam kierowców. Podpowiadamy tym z Państwa, którzy teraz w czasie koniecznych powrotów z majówki. Uważajmy na autostradzie A2 między węzłami Łowicz a Łódź Północ. Po awarii ciężarówki na razie udało się udrożnić tylko lewy pas w stronę Poznania. Po kolizji na odcinku Gdańsk-Toruń między węzłami Grudziądz a Lisewo na 106 km autostrady A1 zablokowana jest lewa jezdnia w kierunku Łodzi. Uważajmy również na drodze krajowej numer 20 w zachodniopomorskiem. Nadal trwa usuwanie plamy oleju z jezdni miejscami na odcinku Szczecinek-Biały Bór. Obowiązuje ruch wahadłowy. Bez utrudnień z kolei na S6 Koszalin-Kołobrzeg na wysokości Rusowa po pożarze samochodu osobowego Nitka w stronę Szczecina już przejezdna. Jedźmy ostrożnie, a wiadomości dla kierowców ponownie za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii